sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk jullit yi, ñu jiital sant buur yàlla, ñu jiitu ci sant boppam, lu njëkk benn aji cant di ko sant. Di julli ci sunu sang sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mi yàlla njëkk julli ci moom, door ñu sant ñu julli ci moom. Di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la, amul bokkaale, associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram. Di seede itam ne yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la, bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub, jox ko leer. Ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu ñuy sax di ànd ak moom ba làq ngërëmam ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci waxtaan yu am solo yooyu, nga xam ni julit bu nekk mën na ko wettalikoo ci dënnam. Di fàttali sunu bopp rek ne dañu nekk ci néegu yàlla. Dafay baax waxtaan yi itam léeg-léeg di jëm ci côté néegu yàlla bi ñu nekk. Te ku ne xam ne ne jàkk dafa am ay teggiin yoo xam ne moom lañ fa war a nekkee, parce que néeg bi dafa sell. Nee na yàlla amul ci kaw suuf lu ëpp lii. Nee na yàlla tànn na jàkka yi, juma yi, ñuy ay néegam. Nee na kon nag néegu yàlla yi ci kaw suuf nee na mooy jàkkaam yi wala jumaam yi bokk, donte yépp benn la sax. Bépp acte bu dal ci jàkka rek mën na dal ci juma, benn lañu. Nee na te képp ku bëgg yàlla di nga bëgg néegam yu sell yooyu. Moo tax nee na koo gis mu bëgg jàkka rek mën nga wax ne yàlla la bëgg, waaye képp ku bëgg yàlla foog mu bëgg néegu yàlla bi. Te nee na ku bëgg yàlla bëgg néegu yàlla nee na dafay bare lu muy dem di ziare ji boromam, te nee na ci néegam yi la koy defee ji. Moo tax nee na képp ku sopp yàlla da ngay bare looy dem di ko ziare ji ci néegam yu sell yi. Te moo ko waxal boppam, moo ne wa ann al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada. Jàkk yi maa leen moom, bu leen ci adressé kenn ku dul man. Nee na itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis bu ko yàlla déey ne sama néeg yi ci kaw suuf mooy jàkka yi. Ña koy ziyaara, ña fay dem boog ñoo koy dundal. Nee na kon nag texe ñeel na bépp jaam boo xam ne di nga laabee sa kër ba sell, jëfandikoo ni la ko sharia waxee ci wàllu laf. Nee na ci sa biir kër ba pare nee na waaxu dem di seeti ji sa borom ca néegam bu sell ba. Nee na bépp jaam bu def loolu texe na. Nee na amul benn sikk sàkk ne teraanga yi gën a mag, may yi gën a rëy moom la la yàlla di defal, parce que képp ku seeti borom teranga nee na di nga takk ci terangam. Nee na fakkay fa ki nga xam ne dafa dem seeti ki gën a tedd ci ñu tedd ñi, nee na muy suñu borom, nee na dina la teral. Waaye li nga foog ne moom la lay terelee nag du xaalis, du leneen. Nit ñi dem nañu ba léegi alal ji sax bu doxee toujours ma wax ko rek ñu defe ne léegi nag yaa ngi tàmbali jege yàlla. Booy julli di góorgóorlu di liggéey, liggéey bi di dox, xaalis bi di génn, lépp di avancé macha allah. Nee na nga jàpp ne léegi daal da nga jege yàlla, yaa ngi góorgóorlu, ah jaamu yàlla kay boo koy def fokk num tudd affaire bi dox, fekk du foofu. Mën nga bare say jaamu yàlla lool di gën a ndóol, mën nga néewal sa jaamu yàlla lool di gën a am. Mbiru jaamu yàlla ak mbiru am jotee wuñu dara. Am na ñoo xam ne bu ñu bànkee dañuy tiit di góorgóorlu di julli di yeewu xaaju guddi di yeewu fajar ñaan gu ne turbu nañu zikal ko rek pour jàpp ne léegi dañu sori yàlla, dañu war a góorgóorlu di jaamu yàlla pour yàlla andi xéewal yi. Ku leen wax ku jaamu yàlla am xéewal? jotewuñu dara, jaamul yàlla rek mu séddale xéwalam num ko neexee. Su ko defee waa ji tamit bu tàmbalee di julli, xéwal gi tàmbalee ñëw, mu jàpp ne jaamu yàlla gi mii dafa tax. Te jotewuñu dara, dafay dem ba dootoo yëg ne sax bàkkaara ngi ñëw ci yow, parce que feeg liggéey baa ngi dox rek da ngay jàpp ne yaa ngi ci kaw yoon. Boo ndoolee jàpp ne wàcc naa yoon. Nee na yàlla bu lay teral daf lay mosal cafka jege yàlla. Nee na dalay mosal cafka jege yàlla nga ñam ko. La ñuy tuddee bànneex ci àdduna yépp dootoo ko ñemee tuddee ci bànneex yow. Mbaa boo rëccee ba wax ne neex na di nga ko tuub, li ceeb bi di neex yépp, li sa ndaw si di neex yépp, li sa ginaar gi di neex yépp, ñemee too wax ne neex na. Wala boo rëccee ba wax ko di nga ko tuub ci sa xol, parce que yàlla mosal na la cafka jege yàlla lan la ba nga xam ne du cafka caaxaan yi ñuy wax. Na yàlla loolu lay teralee jaamam, waaye du teraanga ñàkk fay di nga xam ne buñ la ko joxee tey boo la gëñu toxal ko jox ko beneen saay-saay mu njëriñ. moo tax nee na yàlla bu la mosalee teraanga nga ñam cafka jege yàlla ak bànneex ba ca nekk ak cafka déeyante ak moom, cafka déeyante ak yàlla ngay wax di teewul di yëg réponse yi wàccaat ci sa biir ak fu mu ko mën a jaarale ci tasarufaat yi muy def. nee na loolu boo ko xasee ñam di nga yëg ne kii waxtaan ak ndawam si ba bég dootu la jaaxal, ndax da ngay xam ne kenn ku ne am na fu muy bëggee. waaye yow di nga yëg ne ndekente waxtaan ak sa borom ci déeyante nii la neexee. nee na am na ñoo xam ne seen bànneexu xol ci déeyante ci jigéen rek lañ ko mën a amee. nee na yow fexeel ba ñeme jàkk ñeme julli, yàlla mosal la déeyanteeg moom bànneex bi ca nekk, cafka gi ci nekk. nee na dina ci bokk dina la may nga am li ñuy tuddee al imaanu billaa ci sa biir xol. loolu du ñi koy wax ñëpp ko am. ah julli laa gëm naa yomb na, waaye mu ne ci sa biir xol installé wu, boo jëfandikoo mu feeñ ci cër yeeg ci yépp. loolu ku ne xam ne na yombul, waaye nee na nit ki bu ñemee jàkk di julli ji di dem di ñëw, yàlla dina tàbbal yooyu ci xolam. yàlla nañu ko yàlla defal nag ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na waaye mbokk yi loo takk ci xéewal yu néegu yàlla bi am ci teraanga ki yiw ki leer yuy wàcc ëpp na ko, kenn munu ko takk. moo tax du tere dinañ ko def ay yoon insha allah. moo tax nee na waaye nag du tere gàll na ci ay charte yoo xam ne am na ay teggiin yu muy laaj nga waajee ko ñëwee ko foofu pour nga mën a am yii mu lay wax. nee na dina ci bokk fexeel ba boo laabee ci sa kër ba sell, booy ñëw ci jàkk ji di dugg, booy simmi sa dàll nga njëkk a simmi sa tànku càmmoñ, boo paree nga simmi bu ndey joor. fëgg dàll yi ba mu set, bu mu am suuf, bu mu am dara lu ci tax, nga dajale ko bu fekkee da nga bëgg mu dugg ci biir. nee na booy dugg nga dugal sa tànku ndey joor, sooy génn nga génnee sa tànku càmmoñ. gis nga bi mu safaanoo toujours ci dàll bi yaa ngi njëkk a simmi sa tànku càmmoñ, sooy dugg ci jàkka ji yaa ngi njëkk a dugal sa tànku ndeyjoor, sooy génn yaa ngi génnee sa tànku càmmoñ. waaye bu ci nekk nag nee na fexeel ba wax ñaan gi nga xam ne rot na ci hadith bismillah allahuma iftax li abwaaba rahmatika. nee na booy dugg nga jàng ñaan googu, boo tegee sa tànku ndeyjoor rek jàngal ñaan gi allahuma iftax li bismillah allahuma iftax li abwaaba rahmatik. am na ñu ci boole nag bismillah wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahuma iftax li abwaaba rahmatik. nee na sooy génn itam tànku càmmoñ bi bu tegee ci biti rek nga jàngaat ñaan gi te mooy allahuma inni asaluka min fadlik allahuma inni asaluka min fadlik. nee na ñaari ñaan yi yépp moo root ci hadith yonent bi mu joxe ko lii ci teggiinu jàkka la bokk. nee na képp ko fa nekk di dugg war nga def yooyu. nee na boo duggee ba ci biir nag nee na bul toog mukk lu dul julli nga ñaari rakka ba noppi, mu nekk sa tahiyatul masjid. waaw, parce que boo duggee da nga war a nuyu jàkka ji. nee na yonent bi mu wax ci hadith ne bu kenn ci yéen dugg ci jàkka te fekk mi ngi ànd ak njàpp lu dul mu namma toog lu dul julli na ñaari rakka mu nuyoo ko jàkka ji. nee na itam boo xasee dugg ci biir bu fekkee da nga xaw tardé nee na boo ñëwee fekk nit ñi toog toogal fi toogaay bi yam bul jéggat nit ñi. am na ñoo xam ne bu nu ñëwee dañuy jéggi nit ñi nee na bul jéggi nit ñi ci seen mbagg di jéggi rek pour nga avancé dem ci kanam wala xëy na am na loo doon ci jàkka ji waaw loo xam ne mënul ñàkk foog ngay dem ci kanam ko defee nga ñëw di jéggat nit ñi waaw loolu bu ko tollee doo teel a ñëw te doom aadama kenn waru ko jéggi. moo tax nee na bokkul ci téggin yi nga ñëw ci jàkka ji di jéggi sappe pour dem ci kanam déedéet nee na fa mbooloo ma yem yem fa sallallahu alayhi wa sallam moom haysuntaha majlisun kaanal julusu lahu nee na musul bëtt mbooloo fu mu mësaan a ñëw fu nit ñi yem foofu lay yem toog fa. nee na itam booy ñëw nga moytu lépp loo xam ne boo ko jëfandikoo xet gu naqari lay jur ci bakkanu nit ñi lu mel ni laaj sobleeg ñam yooyu nga xam ne boo ko xasoon a lekk sa gémmiñ boo jàkkaarloog nit boo waxee mu xeeñ nee na loolu kenn du ko lekk di dem jàkka ji. yonent bi moom boo ko mësaan a lekk danaan la bul jege jàkka ji. nga xam ne nit ki war na fonku gémmiñam di ko socc di ko boros ba bu mu yóbbaale benn xet buy loraate ci nit ñi. dakam ku toll nii sallallahu alayhi wa sallam soo lekkee lu mel ni laaj wala soble daane sax bépp matière rek boo xam ne xet gu naqari lay am ba mën na lor nit boo ko lekkee bul jege sunu jàkka ji. ndax nee na malaayika yi teew ak yéen lépp luy lor nit dafay lor malaayika yi. malaayika yi dañuy xeeñtu gémm ñu tuddukatu yàlla yi di la jege di fuuxlu bu xet gu naqari di génn rek ñu xam ne lii bokkul ci yàlla. dana su ko defee xet yooyu ñoom duñ ko bëgg ko defee nee na ñu di ko daw ak ñoom bu baax a baax nee na yii lenn la rek ci teggiinu jàkka bu ñu ñëwaatee ñu yeggale ko beneen yoon incha allah ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu bokk ci ñiy sàmm teggiin yu mel nii pour mën fi jëlee li ñu soxla incha allah. bismillah.